Tanzania nzima. Tapukutika machozi wowowowo, kuondokea na makamu wetu wa kwanza Sheikh Karume. Wowowowo. Tanzania nzima. Tapukutika machozi wowowowo, kuondokea na makamu wetu wa kwanza Sheikh Karume. Wapigania ukombozi wa bara letu, shujaa Karume ho. Wa wa wa wa. Kifo cha Karume kimeweka pengo kubwa kwa Waafrika. Wapigania ukombozi wa bara letu, shujaa Karume ho. Wa wa wa wa. Mwana mapinduzi Sheikh Karume wo. Wo wo wo wo. Karume. Ah, Karume, mwana mapinduzi. Saulika daima. Maongozi aliyoacha yatadumu milele. Afroshirazi, msife moyo, wana mapinduzi wote wa Unguja oye. Shabaha yetu